ธอทำมันแรงเกินไปเกินคนรับไหวใครจะทนเธอมีใครอีกคนทนได้ไงตอนวันมีเธอเคียงกายข้ามวันฉันคลายเพียงกับเธอกว่าจะมองเห็นนึกเลยเธอจะเป็นหนึ่งเย็นเหลือเกิน ที่เธอทำ